इस पर पीत वस्त्रधारी भगवान विष्णु बोले, प्रहलाद, महाबाहु, धर्मपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा दुर्जेय हैं। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि परम ज्ञानी हैं। वे सभी देवताओं एवं असुरों से भी युद्ध में नहीं जीते जा सकते। प्रहलाद जी ने कहा, देव, यदि वे साध्य देव नारायण युद्ध भूमि में मुझसे जीते नहीं जा सकते हैं, तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा? वह तो मिथ्या हो जाएगी। देवेश, मुझ जैसा व्यक्ति हीन प्रतिज्ञ होकर कैसे जीवित रह सकेगा? इसलिए हे विष्णु, अब मैं आपके सामने अपने शरीर की शुद्धि करूंगा। पुलत्स जी बोले, भगवान से ऐसा कहकर दानवेश्वर प्रहलाद सिर से पैर तक स्नान कर वहां बैठ गए और ब्रह्म गायत्री का जप करने लगे। उसके बाद पीतांबरधारी विष्णु ने प्रहलाद से कहा, हाँ, तुम जाओ, तुम उन्हें भक्ति से जीत सकोगे, युद्ध से कथमपि नहीं। प्रहलाद जी बोले, देवाधिदेव सुव्रत, आपकी कृपा से मैंने तीनों लोकों तथा इंद्र को भी जीत लिया है। इन धर्मपुत्र की बात ही क्या है? हे अज, यदि ये सद्व्रती त्रिलोकी से भी अजेय हैं तथा आपके प्रसाद से भी मैं उनके सामने नहीं ठहर सकता, तो फिर मैं क्या करूं? इस पर भगवान विष्णु बोले, दानव श्रेष्ठ, वस्तुतः नारायण रूप में वहां मैं ही हूं। मैं ही जगत की भलाई की इच्छा से धर्म प्रवर्तन के लिए उस रूप में तप कर रहा हूं। इसलिए प्रहलाद, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरे उस रूप की आराधना करो। तुम नारायण को भक्त द्वारा ही पराजित कर सकोगे, इसलिए धर्मपुत्र नारायण की आराधना करो। इसी अर्थ में वे सुसाध्य हैं। पुलत्स जी बोले, मुने, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर अंधक को बुलाकर इस प्रकार कहा। प्रहलाद जी बोले, अंधक, तुम दैत्यों और दानवों का प्रतिपालन करो। महाबाहो, मैं यह राज्य छोड़ जा रहा हूँ, इसे तुम ग्रहण करो। इस प्रकार कहने पर जब हिरण्याक्ष के पुत्र ने राज्य को स्वीकार कर लिया, तब प्रहलाद पवित्र बद्रिकाश्रम चले गए। वहां उन्होंने भगवान नारायण तथा नर को देखकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भगवान नारायण ने उनसे कहा, महासुर, मुझे बिना जीते ही तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो? प्रहलाद जी बोले, प्रभो, आपको भला कौन जीत सकता है? आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? आप ही अनंत नारायण पीतांबरधारी जनार्दन हैं। आप ही कमल नयन शांग धनुषधारी विष्णु हैं। आप अव्यय महेश्वर तथा शाश्वत परम पुरुषोत्तम हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं। विद्वान पुरुष आपकी ही पूजा करते हैं। वेदज्ञ आपके नाम का जप करते हैं तथा याज्ञिक जन आपका यजन करते हैं। आप ही अच्युत ऋषिकेश चक्रपाणी धराधर महामत्स्य हयग्रीव तथा श्रेष्ठ कक्षप कुर्मावतारी हैं। आप हिरण्याक्ष दैत्य का वध करने वाले ऐश्वर्य युक्त और भगवान वाराह हैं। आप ही मेरे पिता को मारने वाले नृसिंह हैं। आप ब्रह्मा शिव इंद्र अग्नि यम वरुण और वायु हैं। हे स्वामिन, हे खगेंद्र केतु गरुड़ध्वज, आप सूर्य चंद्र तथा स्थावर और जंगम के आदि हैं। पृथ्वी अग्नि आकाश और जल आप ही हैं। सहस्रों रूप से आपने समस्त जगत को व्याप्त किया है। माधव, आपको कौन जीत सकेगा? जगत गुरु ऋषिकेश, आप भक्ति से ही संतुष्ट हो सकते हैं। हे सर्वगत, हे अविनाशिन, आप दूसरे किसी भी अन्य प्रकार से नहीं जीते जा सकते। श्री भगवान बोले, सुव्रत, दैत्य, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। दैत्य, अनन्य भक्ति से तुमने मुझे जीत लिया है। प्रहलाद, पराजित पुरुष विजेता को दंड के रूप में कुछ देता है, परंतु मैं तुम्हारे दंड के बदले तुम्हें वर दूंगा। तुम इच्छित वर मांगो। प्रहलाद जी बोले, हे नारायण, मैं आपसे वर मांग रहा हूँ, आप उसे देने की कृपा करें। हे जगन्नाथ, आपके तथा नर के साथ युद्ध करने में मेरे शरीर मन और वाणी से जो भी पाप अपकर्म हुआ हो वह सब नष्ट हो जाए। आप मुझे यही वर दें। नारायण ने कहा, दैत्येंद्र, ऐसा ही होगा, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। अब प्रहलाद तुम दूसरा एक वर और मांग लो, मैं उसे भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद जी बोले, हे भगवन, मेरी जो भी बुद्धि हो वह सब आपसे ही संबद्ध हो, वह देव पूजा में लगी रहे, मेरी बुद्धि आपका ही ध्यान करे और आपके चिंतन में लगी रहे। नारायण ने कहा, प्रहलाद ऐसा ही होगा, पर हे महाबाहो, तुम एक और अन्य वर भी जो तुम चाहो मांगो, मैं बिना विचारे ही, बिना देय अदेय का विचार किए ही वह भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद ने कहा, अधोक्षज, आपके अनुग्रह से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, आपके चरण कमलों से मैं सदा लगा रहूं और ऐसी ही मेरी प्रसिद्धि भी हो, अर्थात मैं आपके भक्त के रूप में ही चर्चित हूं। नारायण ने कहा, ऐसा ही होगा, इसके अतिरिक्त मेरे प्रसाद से तुम अक्षय, अविनाशी, अजर और अमर होगे। दैत्य श्रेष्ठ, अब तुम अपने घर जाओ और सदा धर्म कार्य में रत रहो, मुझ में मन लगाए रखने से तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। इन दैत्यों पर शासन करते हुए तुम शाश्वत सदा बने रहने वाले राज्य का पालन करो। दैत्य, अपनी जाति के अनुकूल श्रेष्ठ धर्मों का अनुष्ठान करो। पुलत्स जी बोले, लोकनाथ के ऐसा कहने पर प्रहलाद ने भगवान से कहा, जगत गुरु, अब मैं छोड़े हुए राज्य को कैसे ग्रहण करूं? इस पर भगवान ने उनसे कहा, तुम अपने घर जाओ तथा दैत्यों एवं दानवों को कल्याणकारी बातों का उपदेश करो। नारायण के ऐसा कहने पर वे दैत्य नायक प्रहलाद परमेश्वर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर निवास स्थान को चले गए। नारद जी, अंधक तथा दानवों ने प्रहलाद को देखा एवं उनका सम्मान किया और उन्हें राज्य स्वीकार करने के लिए अनुरोधित किया, किंतु उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। दैत्येश्वर प्रहलाद राज्य को छोड़ अपने उपदेशों से दानव श्रेष्ठों को शुभ मार्ग में नियोजित तथा भगवान नारायण का ध्यान और स्मरण करते हुए योग के द्वारा शुद्ध शरीर होकर विराजित हुए। नारद जी, इस प्रकार पहले पुरुषोत्तम नारायण द्वारा पराजित दानवेंद्र प्रहलाद राज्य छोड़कर भगवान नारायण के ध्यान में लीन होकर शांत एवं सुस्थिर हुए थे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 8वां अध्याय समाप्त हुआ। 9वां अध्याय, अंधकासुर की विजिगिषा, देवों और असुरों के वाहनों एवं युद्ध का वर्णन। नारद जी ने कहा, मुने, प्रहलाद जी सनातन राजधर्म को भली भांति जानते थे, ऐसी दशा में उन्होंने नेत्रहीन अंधक को राजगद्दी पर कैसे बिठाया? पुलत्स जी बोले, हिरण्याक्ष के जीवन काल में ही अंधक को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई थी, अतः दैत्यवर्य प्रहलाद ने उसे अपने पद पर अभिषिक्त किया था। नारद जी ने पूछा, सुव्रत, मुझे यह बतलाइए कि अंधक ने राज्य पर अभिषिक्त होने पर क्या क्या किया तथा वह देवताओं आदि के साथ कैसा व्यवहार करता था? पुलत्स जी बोले, हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्यराज अंधक ने राज्य प्राप्त करके तपस्या द्वारा शूलपाणि भगवान शंकर की आराधना की और उनसे देवता, सिद्ध, ऋषि एवं नागों द्वारा नहीं जीते जाने और नहीं मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार वह अग्नि के द्वारा न जलने, जल से न भीगने आदि का भी वरदान प्राप्त कर राज्य का संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया था। फिर अंधकासुर ने देवताओं को जीतने का उपक्रम आरंभ किया और उन्हें जीतकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया, सभी श्रेष्ठ राजाओं को परास्त कर दिया। उसने सभी राजाओं को पराजित कर उन्हें सामंत बनाकर अपनी सहायता में नियुक्त कर दिया। फिर उनके साथ वह सुमेरु गिरि पर्वत को देखने के लिए उसके अद्भुत शिखर पर गया। इधर इंद्र भी देवसेना को तैयार कर और अमरावती में सुरक्षा की व्यवस्था कर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए बाहर निकले। इसी प्रकार दूसरे तेजस्वी लोकपाल गण भी अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर तथा अपने अस्त्र लेकर इंद्र के पीछे-पीछे चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ आदि से युक्त देवसेना भी बड़े अद्भुत पराक्रमी इंद्र के साथ तेजी से निकल पड़ी। सेना के आगे-आगे 12 आदित्य तथा उनके पृष्ठभाग में 11 रुद्रगण थे, उनके मध्य में 8 वसु, 13 विश्वेदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, यक्ष, विद्याधर आदि अपने-अपने वाहन पर सवार होकर चल रहे थे।